Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike mineşşeyatin ve euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ca'akum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلٰهُ هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ حَصَّنْتُكُمْ الْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Allah-u Teala gecemizi mübarek eylesin. Amin. Mübarek gecedir, hakkımızda mübarek eylesin. Amin. Rahmet edilecek bol bahşişler anlamına gelen ragaib kelimesinin manasından en son şekilde istifade nasip eylesin. Amin. Çok bol bahşişler ikram eylesin. Amin. Mağfiretler ihsan eylesin. Amin. Amin. Gecemiz aff olarak çıkmak nasip eylesin. Amin. Amin. Evet. Çok büyük bir gecedir. Namazları var, akşam da yatsı kılınıyor ama şimdi tabii sohbet böyle oluyor. Bu yaza gelmesi böyle yapıyor bu işi. İnşallah önümüzdeki yıllar biraz ileri gide gide akşamdan sonra yani önce namazları kılarız, sonra sohbet yaparız. Fakat şimdi sohbetten evvel namazlar kılınsa uzun, yarım saat sürer, belki fazla sürer, 45 dakika sürer. O zaman sohbete vakit kalmaz, 11 oluyor. Ama ben tarif edeceğim, namazlarını kılın inşallah. Yani şimdi burada yatsı cemaati kübradır yani. Çok kalabalık cemaat oluyor. Yatsıyı hiç kaçırmamak lazım. Hem cuma gecesi hem regaib gecesi. Recep'in ilk cuma gecesi, bu çok fazileti var. Onun için sırt sırta da secde edilse, bir saf yere bir saf sırta secde etmek suretiyle caizdir. Yani sırtına secde ettiğin adamın alnı yerde olması şart. Bir saf yere bir saf sırta gibi kalabalık da olsa yatsının farzını kılmadan çıkmayın. Ama farzdan sonra sünnetler yani ne vitir evde de kılınabilir. Fakat en azından farzın cemaatini kılma, cemaatle farzı kılmadan çıkmayın inşallah. Siz de buradan ilan etmiyorsunuz şeyi akşamın sünnetinden sonra yani evvabinleri kılın demiyorsunuz ya. E biliyorlar, nerede biliyorlar? Yukarıdakiler oturdu öyle bekliyorlar. Yeni gelen ama hep safı öyle denmez. Millet zannediyorlar bu Rıdvan Hoca akşamın sünnetini 10 dakikada mı kıldı? Ne mübarek adam zannettiler. Akşamın sünneti 10 dakikada mı kılınır? E adama demiyorsun bu sefer zannediyorlar. İmam kendi kendine çok uzun sünnet kıldı. Bir daha unutma. Diyeceksiniz ki efendim akşamın son sünnetini kılıyoruz. Peşine 6 rekat. İki rekatta bir selam vererek evvabi namazı kılıyoruz. Allah kabul eylesin. Amin. Kalkacak ya. Bizim millet komut bekler. Komut vermezsen ha böyle durur. Hiç kıpırdamaz. Sen Sübhanallah, müezzin Sübhanallah diyor. Adam elhamdülillah geçemez. Elhamdülillah müezzin diyene kadar bekler. Ulan ne şart değil ki bu yani. İlla ki burası askeriye değil yani ama komuta da lüzum yok. Mühim olan hangi vakitte hangi ibadetin yapılacağını bilmektir. Ama halkımız buna alışmıştır. Komut bekler yani. Bir daha öyle yapın. İnşallah. Şimdi efendim. Ben de bu gece işte biraz sonra da gece yarısı umreye gidiyorum inşallah. Bu gece size helallaşacağım. 15 sonra sohbette perşembe devam inşallah. İnşallah. Onun için çok da uzatmayalım. Mübarek geceyle de ilgili de kısaca konuşalım. Ve lakin Recep-i Şerif'le de ilgili konuşmak lazımdır. İlim çoktur. Allah amel nasip eylesin. Amin. Enes İbn-i Malik radıyallahu teala anhtar rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Hıyratullahi neşşuhuri şehru recebe. Aylar içinde Allah'ın kendine seçtiği ay Recep ayıdır. Ve şehrullah azze ve celle. O Recep Allah'ın ayıdır. Yani ona hürmet Rabbim değer vermiş. Men azzame şehre recep fekat azzame emrallah. Recep ayına tazim eden, saygı gösteren. Saygı nasıl gösterilir? Recep ayı geldi, dikil ayağa dur. Selam çak. Öyle bir tazim olmaz ki. Recep ayına tazim, haramları bırakmak, günahlardan tevbe etmek, evvelki aylarda yaptığın işler varsa onları bırakmak en büyük ikram. Recep'e hürmet ettiğinden günahları bıraktın. Oruç tutmak, oruçların çok fazileti var. Bugün oruçluydunuz, Allah kabul eylesin. Önümüzdeki birkaç orucunu da söyleyeceğim inşallah. Oruç en büyük nedir? Tazim. Ona değer vermek. Efendim, namazları var. 30 rekat, ilk 10 rekat var. Ortasında 10 var, sonunda 10 var. O çok önemli. Münafıklar o namazı kılamaz buyuruyor. Kıldınız mı onun ilk 10'unu? Yani az adam var. O az adam kılıyor, kıldı onu. Yani her rekatta, 2 rekatta selam veriliyor. Her rekat gece de kılınır, gündüz de kılınır. Yani onu dolmadan bari kılın. 2-3 gün kaldı. İlk 10 bitiyor yani. Sübhaneke Fatiha'dan sonra ne okunuyor? Başta 3 kul vallahi okunuyor. Sonra 3 kul yavil kafirun okunuyor. Anladın? Böyle bu namazın tarifi hadis-i şerifte böyledir. Her 2 rekatta böyle kılınıyor. Ortasında 15'inde de var. Bir de sonunda var. Allah ulaştırsın. Amin. Namazları, işte bunlar tazim. Haya tazim ne demek? Namazlarını kılmak. Ve men azzame emrallahi. Recep ayına değer veren Allah'ın emrine değer vermiş olur. Allah'ın emrine değer veren edhalehu cennetin ne'im. Allah onu ne'im cennetlerine girdirir. Yani Recep ayına değer vereni Allah nimetlerle ruh cennetlere girdirir. Ve evcebele urduanı vel ekber. Allah Teala ona en büyük rızasını kesinleştirir. Çünkü Allah'ın ayında hürmet eden, tazim eden büyük rıza bulacak inşallah. Şimdi burada sohbete geldiniz, sıkıştınız, tıkıştınız. Havalarda sıcağı döndü. Terleyen olabilir, yorulan olabilir, ağırlaşan olabilir, uykusu gelen olabilir. Bu mübarek cuma gecesinde burada ilim meclisinde oturmak bu aya nedir? Tazimdir. Bu geceye nedir? Tazimdir. Cennete girmek, rızayı hak etmek kolay değildir. Bundan dolayı sıkıntı çekmek icap eder. Bu sıkıntılara sıkıntı demeyin. Kabirde sıkıntı çekmeyeceksiniz inşallah. Hele bu gece de gayb namazı var. Tarif edeceğim şimdi. Kılarsanız ilk gece mezarda gelecek mübarek namaz. Mezarda ilk gece gelecek bu namazdır. Ya. Kılalım inşallah. Şimdi yatsının cemaati bu büyük cemaattir. Kaçırmayalım. Yatsıdan sonra bu gece 12 rekat efendim o namazı kılalım inşallah. Biraz secdelerinde zorluk var. Yani namazlar bittikten sonra bir iki secde var. İki secde ama bayağı işte tutuyor. Yani namazdan sonra 70 salavat var. Onu okuyoruz. Ondan sonra secdeye yatıyoruz. Secdede ne diyoruz? Sübhanu kuddusun rabbul melâketi ve ruh. 70 kere. Çok bir şey değil ya. Ondan sonra oturuyoruz. Rabbi işte biraz o oturduğunda kitap yanında olabilir. Namazda değilsin ya. Şu şeyi ezberlemek lazım. Çünkü secdede kafayı hafif kaldırıp yandan bakılmaz. Sübhanu kuddusun rabbul melâketi ve ruh. Arada diyelim de ezberleteyim size. Tamam. Sübhanu kuddusun rabbul melâketi ve ruh. Bu secdede 70 kere. Parmağınızla hafif sayabilirsiniz. Çünkü namazda değilsiniz. Hacet secdesi. Namaz bitti ya. Selamdan sonra. Onun için böyle parmağınızla ne yapabilirsiniz? İşaret edebilirsiniz. Bu 5, bu 10. 7 kere 2 el saysan 70 eder. Ondan sonra oturuyorsunuz. Onda efendim söyleyeceğim size sayfasında. Tam sayfalar da değişti. Birkaç baskı farklı olmuş. Ne diyoruz? Rabbighfir verham ve tecavüz amma te'alem fe inneke entel azizül azam. Var mı dergide? Bak bakalım. He? Dergide var mı? Hadi bakalım. Onu da kaç kere söylüyorsunuz? 70 kere. Kaçıncı? Lale Gül dergisinin 85. sayfasında. 85. Herkes olacak yanına koyacak. Çünkü bunu biraz uzundur. Ezberleyemezsin. Rabbi gfir ve rahmet ve tecavüz amma te'alem fe inneke entel azizül azam. Yani bunu yüzüne bakın, 70 kere okuyun. Arapça da bilmiyorum. Ey ya, senle uğraşacak halimiz var vallahi. Kafirun oku diyorsun, kafirun bilmiyorum. Kadir suresi oku diyorsun, Kadir suresi bilmiyorum. Ey mübarek adam, dünyanın her şeyini biliyorsun, ıdısını, dıdısını biliyorsun. İki sure bilmiyorsun, ne yapacağım adam, kafirunsuz olur mu ya? Bütün namazlarda hep kafirun geçiyor yani, kafirun. Kul ya yuhel, kafirun. Onu ben de bilirim canım, ilaç oku bakayım, işte zorlanıyorlar. Olmaz ki. Biraz da dolaşık ha. Yine bir antika iş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el münafık la yusallil duha ve la yekra kul ya vel kafirun. Münafık kuşluk namazı kılamaz, kafirun okuyamaz. Münafıklara nasip olmayan bir durum var ya. Ha şimdi hemen oku, ben bilmiyorum diye münafık dedi hoca bana zannetme. O bilse de okuyamaz yani. O bilse de okuyamaz. Bunu okumayan münafıktır demiyor. Münafık olana nasip olmaz. Ayrı bir şey yani, bunlar farklı bir mana, birbirine sokmayın. Ondan sonra o namazda tarif edeceğiz. Mezarda rahat edeceğiz yani. Şimdi burada oturuyoruz. Biraz sıkıntı olabilir. Ama ahirette çok büyük rahatlık var. Bu ne ya? Burada ne darlık var ki mis gibi? Cennet bahçesi burası. Buranın manevi tarafı hakikate açılsa cennet bahçesini görürdünüz şimdi. Herkesin keşfi açık değil. Evet. Mübarek Recep-i Şerif ayı Allah Teala'nın mağfiretine mahsus, affının coştuğu, kanların korunduğu, çünkü haram ay ya, evvelki dönemde de cahiliyetten beri savaş yasak, Allah Teala'nın peygamberlerinin tevbesini kabul ettiği, dostlarını düşmanlarından halas ettiği, Nuh Aleyhisselam hangi ayda kurtuldu? Gemi 6 ay, dünya deniz oldu, gemi 6 ay kaldı. Ne zaman gemiye bindi? Muharrem ayında. Ne zaman gemiden indi? Recep ayında. Ya 6 ay oluyor. Bütün peygamberleri, dostları kurtar. Allah'ım bizi de halas eyle. Amin. Düşmanlarımızı kahreyle helak eyle. Amin. İslam düşmanlarını, ehli sünnet düşmanlarını mahveyle. Amin. Suriye'ye acil yardım eyle. Ehli sünneti halas eyle Allah. Amin. Ya Rab onlara yetiş ya Rabbim mübarek ayda. Amin Allah. Evet, Arakan'a da yetiş ya Rabbi. Amin. Filistin'e de, Gazze'ye de ya Rabbi. Irak'a da ya Rabbi. Ehl-i sünnet perişan, Doğu Türkistan'a da ya Rabbi. Amin. Allah'ım canlarını, mallarını, namuslarını, ırzlar haram eyle ya Rabbi. Amin. O Budist gavurlardan Arakanlar kaça kaça geçen 150 tanesi tekneden kayboldu ya. 150 tane. Bir devrildiler. Ne yapsınlar millet, dere, ırmak, deniz kaçıyor ya gavur. Gavurlar cayır cayır yakıyorlar ya. Her yer bir gavur. Bu Şiiler bir gavurdan beter. Bu Nusayri'si, Şii'si, bilmem nesi. Onlar öyle Suriye'yi kan gölüne çevirdiler. Baksana Reyhanlı'yı ne ettiler. Kim ne etti de belli değil ya, kimin eli kimin cebinde, ama Müslüman işine benziyor mu? Benzemiyor ya. Müslüman yapmaz bunlar ya. Evet. Recep ayını oruçlu geçiren Allah'tan üç şeyi hak eder. İşte tümünü oruç tutmak. Tümünü oruç tutmak meselesi var yani tabii ki. Tümünü oruç tutarsa ne âlâ? Tutamazsa 20 güne kadar tutar. Tutamazsa başından üç, ortasından üç, sondan üç tutar. Tutamazsa birinci gün, 15. gün, 30. gün, 29. ayın son gün tutar. Beni gibi hiç tutamazsa öyle ya, günde 5 tane 10 tane insülin iğnesi vuruyor. Tutamazsa ne yapacak? He? Pide ve pide kolay ya. Var ya bu millet var ya, pide daha kolay. Tespih çek dedim tespih çekmez. Pide ver dedim verir. Aciz olana ne var? Bir tesbihi var. Sübhane men la yenbegit tesbihu illa lehu. Sübhane l'azzil ekram. Sübhane men lebisel izze ve velehu ehlun. Görüyor musun nasıl biliyorum? Tutamazsan tutmaktan kolay. Bu tespihi de okursan o gün tutmuş gibi olursun. Ama siz zaten tutuyorsunuz. Velakin Allah kabul etsin diye yine de siz tespihi okuyun. İkincisi kalan ömründe günahlardan korunur. Üçüncüsü arz-ı ekber gününde susuzluktan emin olur. Hiç mahşerde o kabirden kalktığın zaman 50 bin sene ciğerin pare pare, parça parça. 50 bin sene ya. Su ne kadar lazım? Manyak. Ama öyle kullar var ki su da yok, bir şey de yok ama susuzluk da yok. Allah ona ne vermiyor? Susuzluk nasip etmiyor. Allah'ım bize ferahlık versin ahirette. Susuzluktan emin eyle ya. Sevban radıyallahu teala rivayet ediyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bazı mezarların yanından geçerken ağlamaya başladı. Dedi ya Sevban, evlâ yu'azzebûne fî kubûrîm. Fedâvcullâh yuhaffif anhum. Ey Sevban, bu mezarda yatanlara azap ediliyor, gördüm. Allah'ıma yalvardım azapları dinsin diye. Ya Sevban lev sâme havlâ yevme min recebe ve qâmû leyleten. Ma'uzzibû. Ey Sevban, eğer bunlar Recep ayında bir gün oruç tutsaydılar, bir gece ibadetle geçirseydiler, kabir azabı görmezdiler. Bir gece ya. İşte bu gece olsun inşallah. Şimdi Miraç gecesi var, 15. gece var. Yahu sen var mısın? Sen var mısın? Sen şimdi bu gece varsın işte, bu gece kurtar bu işi ya. Bırak şimdi sen 15. geceye, daha var bir hafta. Kim öle kim kala. Dedim ya Resulallah, bir gece ibadet, bir gün oruçla kabir azabından adam kurtarılır mı? Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. Hangi Müslüman erkek kadın Recep'ten bir gün oruç tutsa, bir gece ibadetle yatsa, bir senenin tümünü oruç yazar, Rabbim bir senenin tümünü ibadet geceleri ihya yazar. Bu gece bir senedir ya. Bu bir senedir, bu ne demek? Yani, onun için hadis-i şeriflerde Recep ayının değeri çok. Kıyamet günü olduğu zaman herkes mahşerde dizilmiş, istif, çıt yok. Güneş tavan boyu yaklaşmış, insanlar ter göllerine boğulmuş, batmış. Eyner Recebiyyun, Recep'in adamları nerede, ayağa kalksın? Recep'in adamları nerede? Ya işte. O zaman manevi taraftan bir nur çıkar, Cibril ve Mikail ve İsrafil, üç büyük melek, o nurun peşine gider. Recep ayının adamları o nura takılır, Allah'ın kendilerine hazırladığı mahalle kavuşurlar, orada Allah için secde ederler. O zaman onlara ne denir? اِرْفَعُوا رُوسَكُمْ فَقَدْ قَضَيْتُمْ ذَٰلِكَ فِي الدُّنْيَا وَارْتَحِلُوا اِلٰى مَنَازِلْ عِزِّكُمْ. Başınızı secdeden kaldırın. Siz secde, oruç, ibadetleri dünyada bitirdiniz. Vazifenizi yaptınız. Şimdi izzet şeref bulacağınız cennetteki köşklerinize intikal ediniz. Şimdi bu gece ibadetle ihya etmezsen, burada sohbet dinlemezsen nasıl Recep'in adamı olacak? 15. gece bilmezsin, ilk gece bilmezsin, ilk cuma gecesi bilmezsin, 27. gece bilmezsin, hiçbir şey bilmezsin. He de ilahiyatçılara takılırsan, tembele iş söylemişler, akıl öğretmiş adama. Tembele iş dersin, akıl öğretmiş. İlahiyatçılar kolayını bulmuş. Zayıf hadis, o gece yok, o gece yok, o gece. Tembel, namaz kılmayacak. O hadis zayıf, o hadis zayıf. Ya namaz kıl diye ayet var mı? Var. Hadiste çok namaz kıl diye var mı? Var. Tamam, o namazı kılma. Sen inne hatayna kula. Bildiğinle kıl. Hadi bakalım. Ya namaz kılmanın bir zararı var mı? Yok. Niye millete kılma diyorsun ya? Kendi kılmıyor ya. Bu sefer şimdi rezil oluyor. Gören bakan da bakıyor. Ya hoca efendi ne var? Mübarek kandil gecesi. Hiçbir şey kılmadın ya. Diyorlar ona. O da bu sefer yok öyle bir hadis. Anladın mı şimdi niye inkar ediyor? Kendi kılmayacağından. Tembelliğe ne lüzum var? Tembelsen de doğru ol bari. Tembel oldun tamam, bari sahtekar olma. Niye yalan konuşuyorsun? Hadisler var. Bu namazlar var. Onun için oruçları tutmazsan dünyada sıkıntıyı bitirdiniz derler mi adama? Bak şimdi sıcak gün. 8:30'a gitti iftar. 9'a 10 kalaya, 11-12 kalaya kadar gidecek. Değil mi? Orucun tam zamanı. Kavurur adamı yani ama... Ortalıkta çok ısınmadı yani, hala serin gidiyor ama Ramazan-ı Şerif'te bindirir inşallah. Ne olur ne olur, ahiretten kurtulur, ahirette cehennem gemisinden indirir. Sıcaklar bindirir, azaptan aşağı indirir. Ne var? Ya mübarek ciğerin parelenmesi olur mu ya? Efendi Hazretleri'nin babası Ali Efendi mübarek ne dermiş? Oruç tuttun da zahmet çekmedin, ne anladık oruçtan? Hiç kıymeti yok dermiş. Şimdi adamı iftar oluyor. Bugün de hiç susamadım. Yani işte. Mübarek sen de susayasın diye git sahurda da hamsiyle turşu ye demedik yani. Ama susamadım falan. Allah kabul etsin. Susayanınki daha makbul. Enes İbni Valik radıyallahu teala rivayet ediyor. Hadis-i şerif. Fazlu Recep ala sairi şuur. Kefazlil Kur'an ala sairil kelam. Recep ayının diğer aylardan üstünlüğü ne kadar? Kur'an diğer kelamlardan ne kadar üstünse o kadar. E bu Allah'ın ayı kardeşim. Biz boşuna demiyoruz. Evet. Bunun orucunun önemi çok. İsa aleyhisselam çok seyahat ederdi. Ev ocak tutmadı. Evlenmedi. Ahire kıyamete yakın inecek, evlenecek inşallah. Seyahatten gelir. Mesih adıdır. Bir adı da Mesih'tir. Seyahatten gelir. Çok geziyor. Gezer. Bir dağın yanından geçti. Baktı nur gibi parlıyor. Ya Rabbi dedi, bu dağda bir iş var. Bunda nur var. Bu dağı benim için dile getir. Ölüleri diriltiyor zaten. Dağ mı konuşmayacak? Yani mucize bu. Mevla ona dile getirdi. Ya Ruhallah buyur, ne istiyorsun? Dedi, sendeki nuru görüyorum. Nedendir? Dedi, bende bir abid var. İbadet ediyor. 600 senedir bendedir. Allah Allah. Kimdir o abid? Eski ümmetten kalmış. Ziyaret edeyim dedi. Mevla müracaat etti. Hemen işte giderken önüne bir mağara çıktı. O mağarada bir piri fani. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kimsiniz, nesiniz? Dedi, ben 600 senedir sırf ibadetle meşgul oluyorum. Devamlı oruç tutuyorum işte. Şöyle. Anlattı. O çok nurlu bir zat. Dağda nuru yansımış. Musa aleyhisselamın kavminden, yani ümmetinden değil mi? Onun zamanına yetişemez. Musa aleyhisselamla arası İsa aleyhisselamın çok sene var. 1000 sene var yani. 600 sene olmaz da. Ama o kavimden tabii. İsa aleyhisselamdan evvelki şeriat Musa aleyhisselamın şeriatı. Dedi, Allah Teala'dan dua etti. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem zamanına kadar yaşayayım da onun ümmetinden olayım. Adamlar da doymuyor ya. Biz de hazır bu ümmetten olmuşuk. Ne kadar kolay değil mi? İbadet ediyor. İsa aleyhisselam dedi, ya Rabbi yeryüzünde bundan daha yaşlı fazla ibadet etmiş bir kulun olmaması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla bu ne büyük bir makam sahibi olmuş. Mevla buyurdu ki, ya İsa, ey İsa, men sâme min ümmeti Muhammed yevme min recep fevekram aleyhe min hâdâ. Muhammed Mustafa'nın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Okuyalım salavatı da siz şimdi sonunda bana unuttun yine diye başlarsınız. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbi. Amin. Habibimin ümmetinden her kim Recep'ten bir gün bile oruç tutsa, bu abidin 600 senelik ibadetinden benim katımda daha keremlidir. Hadi bakalım. Niye bu ümmetin ömrü az? Hakikaten 10-15-20 sene yani bir ibadetle geçirebildiği, yani 20 Recep, insanların çoğunun ömründe oruç tuttuğu 20-30 Recep ya çıkar ya çıkmaz yani. Zaten 10-15 yaşlarına kadar bir şey anlatılıyor yani. Ondan sonra 50-60 yaşlarına bile ölüyor. Ama işte bazı ayda da hastalığına çatıyor, bazı aylar bir sıkıntısına çatıyor. Her Recep ayında da ibadetle geçiremez ki herkes. Onun için kıymetini bilelim, bunları diyelim. Evet, ondan sonra mübarek Recep-i Şerif'in geceleri günlerinden önümüzde bir günü var, ben yoğun burada. Yani 15. günü. 15. günü hangi güne geliyor biliyor musunuz? Bu değil. Bundan sonraki cumartesi günü. Allah Teala ne buyuruyor Adem Aleyhisselam'a? Ehabbu leyyâmi leyyen nesu min recep. Bu cumartesi değil. Yani ayın kaçı oluyor? 25 Mayıs. Cumartesi Recep'in tam yarı günüdür. Rabbim Adem Aleyhisselam'a vahyetti ki günler içinde en sevdiğim gün Recep'in yarı günüdür. Günler içinde en sevdiğim gün Recep'in ortasıdır. Yani işte bu 25 Mayıs cumartesi. Kim o gün oruç tutarsa, namaz kılarsa, namazı da bilmiyorum var mı dergide 15. gün namazı? Kaçıncı sayfa? 88. sayfa cumartesi 15. gün namazı. Bak burada söylüyor. Oruç tuttun tamam, namazı da var. Orada tarifi var. Lale Gül dergisi boşuna demiyoruz biz size. Herkes yanı baştan ayrılmayacak. Bir ay yanında. Ya benim bile hepsini ezbere bildiğim halde yine bakıyorum yani, insanız yani. Hep dergi yanımızda ya. Böyle olmaz ki, siz böyle alıyorsunuz koyuyorsunuz, bu aykini de koyduk sıraya. E nereye sıraya koydun sen? Namaz var orada. Ne yapacaksın namaz kılmazsan? Orucunu tutarsa, 15. gün namazını kılarsa, sadaka da verirse, herkes gücü kadar. Benden fela eselü şeyin illa atayt. Benden ne isterse mutlaka veririm. Bak dikkat et buraya şimdi. Vela estağfurun illa gafartu. Bağışlanmak isterse mutlaka affederim. Mutlaka. Ya bari 15. gün mutlaka affolalım inşallah. Ya Adem men asbaha yemen sıyun recep. Recep'in 15. günü sabaha kalktığında saimen oruçlu, zakiran zikirli, sabah namazını kılmış, vitlerini, tesbihlerini okumuş, tarikatı olan dersini yapmış. Zaten 15 günde zikirler var. Nedir ikinci 10 günün zikri? De bakayım. Subhanallahil ehadi samedi. 100 kere o ikinci 10 günde. 15'te ikinci 10 gün oluyor. Zikrini yapar. Hafızan li verci. Tenasül uzvunu zinadan korur. Zinadan, livatadan, işte erkek erkeğe, kadın kadına, bütün gayri meşru işlerden korur. Mütesaddiqan min mali. Malından da sadaka çıkarır. Yani 1 lira, 1000 lira mühim olan niyettir. Lem yekun lehu cezaun illel cenneh. Bu adamın cennetten başka alacağı karşılık olamaz diyor. Bu ne müjdedir ya? Bu cumartesi değil, haftaya cumartesi. Hiç biliyor muydunuz böyle bir şey var? Duymuştunuz belki ama işte 25 Mayıs olduğuna denk geldiğini bilmiyorsunuz. Hiç takvime bakmıyorsunuz. Ancak takvime bakıyorsunuz. Maaşım ne zaman gelecek? Bakalım borcu ne zaman? Alacak, verecek, sigorta, maaş. Değil mi? Esas bunlar için bakacaksınız. Bu günleri, geceleri Mevla önemli kıldı bunlara. Değer verdi bunlara. Hüseyin radıyallahu teala anh rivayet edilen hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem. Men ahya leyletemin recep ve sâme yevma. Recep'in bir gecesini ibadetle ihya etse, bir gününü oruç tutsa, et'amallahu min simâril cennet. Allah onu cennet meyvelerinden yedirecek. Ve kesâm hudril cennet. Cennetin yeşil ipeklerinden giydirecek. Ve sekâm min rahîkil mahtûm. Damgalı mühürlü cennet şarabından içirecek. He? Mühürlü anladın mı? Mühürlü ne demek? Kıymetli şarap böyle. Buralarda bulunmaz, dünyada bulunmaz. Sarhoş etmez, akıl almaz, para almaz. Bir sefer İsmail Türüt benim dostumdur. Allah selamet versin. Bir kere anzer balı getirdi bana. Bal da kendi kendine eridi ya. Epeydir de yiyemedim. Birkaç sene hapis mapis bir çıktım. Kocaman erimiş. O hakiki bal. Şu kadar kaldı. Eriyor, eriyor yani. Hikmet-i ilahi. Bir şey olduğu yok yani, yanlış anlamayın. Biri yedi de haberim yok değil yani. Ben öyle işleri sağlam yaparım. Yiyen yok yani, bal duruyor yani. Eridi gitti. Onu nereden anlıyor? Mühürlü. Getirdi bana, dedi bu anzerim, muhtarın mühürü var dedi. Çözmüş o. Mühürü benim yanımda çözdü. Böyle az bulunuyor ya, çok pahalı falan. Mühürlü yani, mühürlü şarap. Ne demek mühürlü? Değerli şimdi. Öyle şimdi sokakta her yerde bal var. Mühürlü ne demek? Muhtar mühür vuruyor bala. Nerede var Türkiye'de mühür vurmuş muhtar? Öyle bal var mı sizde? Onun için mesele mühürün nesi var? Kalitesi var yani. Cennet şarabı bu. Şimdi başlar balcılar da hepsi mühür vurma ha. Bu millette bir alem ya. Zaten geçilmiyor haberler, reklamlar. Bal bal bal. Dayadılar şekeri millete. Millet. Glikozdan hasta edecekler. Öyle de hepsi hakiki değil ya. Evet. Evet. Bir geceyi ihya eden cennete girecek, şaraptan içecek. Üç şey yapan müstesna. Adam öldüren. Eyvah. Elhamdülillah. Elimiz kana bulaşmış değil. Evet, Allah da adına feryat eden, imdad isteyen, gece gündüz Allah için yardım et diyen bir adamı duyar da yardım etmezse o da çıktı dışarı. Eyvah. Allah için yardım et. Allah adını kullandım hani, ama böyle hepten rastgele manasında konuşmuyorum. Yani adam çok zor durumda olduğu belli yani. İmdat diye bağırıyor. Bunu elinden tutmak lazım. Ya da burası, burayı da kurtarırız belki de. Şu üçüncüyü biraz zor kurtaracağız. Bir Müslüman kardeşi bir derdini şikayet edip de onun da elinden geldiği halde sıkıntısını açmazsa, buradan en iyisi dert dinlememek lazım. Bence. Çünkü dinledin mi açmak lazım. Açmak için de bazen de para icap ediyor yani. Bu para işi geldi mi bütün evliyalık sona eriyor yani. Adam dinliyor, ha mübarek. O da zannediyor ki dua buyurun efendim diyecek. O da ona dua nasıl olsa bedava. Allah affetsin, Allah kurtarsın, Allah şifarsın falan falan. Tamam da diyor, biraz diyor fülüs lazım diyor adam. Hastanede rehin kaldı diyor, hasta diyor. Garibim diyor, şudur budur diyor. İşte o paraya dayandı mı, kardeşim Allah versin diyor bu sefer. İşte burası sıkıntı. Müslümanların eskiden biraz daha ilgilenen vardı. Borç isteyene verirlerdi bir sadaka hayır şimdi. Millet böyle bir sanal alemde yaşıyor. Yani. Herkes internet, mesaj, şu, bu, konuşma bile kalmadı yani. Nasıl iyiymişsin bile yok. Herkes mesaj bir şeyler. Hiç yani elinden tutan yok milletin ya. Böyle bir sıkıntılı bir zaman. Allah Allah Allah Allah. Recep Şerif'te bir gün oruç tutsa, gece, bir gece ibadetle geçirse. Bu gece o gece olsun inşallah. Kıyamet günü azaptan emin kalkacak. Sıratı geçerken la ilahe illallah vallahu ekber diyecek. Bu ne demek ya? Bu ne müjdeler var? Recep'in her gecesinde Rabbim nida eder. Bu gece başta var. Onun için ulema ne diyorlar? Recep'in gecelerini ihya fazileti çok. Ama ilk gecesi geçti. İlk cuma gecesi bu gece. İşte bak bunlar çok. Yarı gecesi yani 15. gece hangisi? 24'ü 25'e bağlayan gece, acayip bir gece. Bir de ne gecesi? 27. gece. Yani 26-27'ye bağlayan. Miraç gecesi. Rabbim kavuşmayı nasip eyle. Evet. Recep şehri vel abdu abdi vel rahmetu rahmeti vel fadlu biyedi. Recep benim ayımdır, kul da benim kulumdur. Rahmet benim rahmetimdir, lütfu kerem benim elimdedir. Ve ne gafirun limen istagfarani fi hadeş şehri ve mu'tun men seyleni fi. Bu ayda benden af isteyeni ben de affedeceğim. Ne dileği olan varsa isteyene vereceğim. Allah becettirsin. Yani bazen dua bile etmek beceri ister. Evet. İlk gecesini geçirdik ama şimdi ilk cuma gecesine geldik. İbadetleri anlatırken. Şimdi ilk cuma gecesi neymiş? Bu mübarek geceymiş. Enes İbni Malik radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. La tagfulu an evveli leyleti cum'atin fi recebe. Recep ayının ilk cuma gecesinden gafil olmayın. Yani bu gecenin faziletini kaybetmeyin. Bu geceyi boş geçirmeyin, ihmal etmeyin. Osmanlı ecdadımız niye bunları kandil ilan etti? Yani kandiller yaktılar, belirlediler. Millet gaflet etmesin diye. Elhamdülillah o kültür yaşıyor da millet biraz biraz bu gecelerin farkındadır ama farkında olsa ne olur? Ya kandil simidi alıyor ya da birbirine mesajlar efendim şeye yarıyor ya. Telefon kurumlarına yarıyor yani. Herkes bir mesaj, bir de otomatiğe bağlamış. Kayıtlı 100 tane var. Tak oradan bir basıyor. Tık ne oldu? Rekab geceniz mübarek olsun falan falan falan. Ulan namaz yok, abdest yok. Nerede mübarek olsun? Tebrik atan da namazsız abdestsiz. Tebrik gelen de namazsız abdestsiz. Körler sağlar birbirini alır. Anca mübarek olsun. Nasıl mübarek olsun? Namaz yok, abdest yok, zikir yok. Yani millet de böyle bir adet, gelenek, görenek olmuş. Böyle olmaz İslamiyet. Bak gafil olmayın diyor. Böyle kandilin mübarek olsun. Bu gaflettir. Tamam tebrik edelim ama ibadet yapalım da edelim. Feinna leyletün tüsemmiyel melâketü leyleterra gâibi. O öyle bir gecedir ki melekler ona ne isim veriyor? Bu gecenin adını kim koymuş? Melekler söylüyor. Ne söylemişler? Leyletur Ragaibi. O Arapçada bilmiyorlar. Telaffuzları da bozuk. Bir de yazıyorlar böyle. Kim bilir ne yazanlar yazıyorlardı. Gülmekten kırılırsın yani. Ragaibi. Nerede diyecek onu? Yani harfleri çıkaramaz. Ragaib ne demek? Efendi Hazretleri öyle hepsine mana verildi. Kattesallahu aleyhi ve sellem. Rahbet edilecek şeyler, faziletler. Rahbet edilecek faziletler. Bol bahşişler derdi mübarek. İşte onları hep o eski alimlerin lügatlarını. Korunması lazım. Şimdi mana çıkaramazsın kolay. Bir şeye baksın, internete girer. Bir siteye, oradan lügatçaya bakar. Oradan girer. Bu manayı çıkaramazsın. Ya. Gecenin üçte biri geçtiği zaman... Ve gecenin üçte biri geçtiği zaman ya işte birazdan geçecek yani. 11'lerde falan. Gecenin üçte biri yani akşam ezanıyla işte imsak kaça gitti? Dörde gitti. Dördünden geri düştü. Oradan 3.50. Burası 8.24'tü bugün. 8.24 ile 3.50 arası ne kadar? Onu 3'e böl, bana söyle. Tamam. Hadi bakalım. Gecenin üçte biri geçtiği zaman la yebqa melekum fi cemii'is semavat vel ardin illa yestemi'un fil ka'bet ve havaleyha. Göklerde, yerlerde ne kadar melek varsa Kabe'nin etrafında hepsi toplanır. O Kabe'nin, bu gecede Kabe'de olmak varmış ama biz de sabah gidiyoruz. Bizim işler tersine yani. Ama sizi bırakamadım. Vallahi sizi bırakamadım. Ama siz beni bırakırsınız. Ben sizi bırakmam. Sizi bırakamadım. Dedim sohbet daha mühim şimdi. Kabe'de giderim tek kendi başıma ibadet ederim. Burada millete bir namaz kıldırırız, bir ibadet teşvik yaparız. Belki oruç tutan olur. Ne yapayım yani? Yoksa ne olacak? Bir iki saat evvel gidersin. Evet. Onun için bu sohbetleri bırakmayın burayı. Bura ocaktır. Ocak bura. Tüm dünyaya buradan ilim gidiyor. Bütün sohbetler buradan yayılıyor. Şuradan. Buranın kıymetini bilin. Kabe'nin etrafında nasıl sığıyor o kadar melek? Melekler senin benim gibi efendim çekil de biraz oturayım demez ki birbirine. Melekler nurari varlık. Ha buraya 1000 tane ışık koysan, 1001'inciyi de getirsen o onu itmez, o onu çekmez. Nur yani. Allah Teala buyuruyor, melâketi selûni vâşetûm. Ey benim meleklerim, isteyin benden ne dilersin? Ya meleklerinde çoluğu yok, çocuğu yok, geçim derdi yok, sigorta yok, emlak vergisi yok. Efendim ne yapacağım? Melek ne istesin? Hep Mevla'dan istiyorlar. Yani Mevla istetiyor onlara. Rabbena hacetuna aleyke en teğfir li suvvami recep. Ya Rabbi ne isteyelim? Bizim her şeyimiz yerinde, tıkırımız yerinde. Ama bu Recep ayında oruç tutanlar var. Bunların da günahları var. Bunları affet oruç hürmetine. Mevla da buyurur kad faaltu zalike. Ben bunu yaptım. Yapar. Yapar, siler. E kurban olduğum ya. Birden bir silse bizi bir sıfırlasa ya. Allah Allah. Bu gece hürmetine ya Rabbel alem. Evet, Recep'in ilk cuma gecesi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin kendisinden yaradığı temiz ve mübarek nutfe-i mübarekenin babası Abdullah radıyallahu anh sulbünden, annesi Amine radıyallahu teala anha validemizin rahmine döküldüğü gece olması hasebiyle de Allah Teala indinde büyük değer taşımaktadır. Bazı alimler rahmine döküldüğü gece derler, bazı alimler Amine validemizin bir gebelik hissettiği gece derler. Yani biraz daha evvel, çünkü Rabiülevvel'in 12'siyle buradan tuttuğun zaman tam 9 ay 10 gün etmiyor değil mi? He? Recep'in 3'ü var ki Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Safer, Rabiülevvel. Rabiülevvel'in 12'si ne oluyor? 8 ay 10 gün gibi oluyor. Anladın? Bu 9 ay meselesi olduğuna göre alimler diyorlar ki Amine validemiz o gece hissetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varlığını, yani mübarek karnında hissetti. O itibarla da o mesele çözülmüş oluyor. Evet. Ama bu Recep'in ilk cuma gecesinde kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem artık emareleri, alametleri başlamış olduğundan dünyada değişiklikler başlamıştır. Hatib-i Bağdadi, büyük hadis alimi, rivayet ediyor kimden? Sehl ibn Abdillah Tüsteri. Kimdir bu Tüsteri? Aman ya Rabbi, evliyanın reisi. Bayram Hoca rahmetli, Şehit Bayram Hoca'nın tabiriyle yani. Evliyaullah'a can veren, kan veren zat. Tüsteri Hazretleri. Bu zat buyuruyor, Recep'in ilk cuma gecesi Allah Teala Habibi sallallahu aleyhi ve sellemi anne rahminde halk eylemek ve geliştirmek ve tekmil eylemek murad edince cennetin bekçisi Rıdvan'a emretti. Firdevs-i Âlâ'nın kapılarını aç. Bu gece Firdevs'in kapıları açılmış. Bir şey mi var? Ha, bir ses, ses vurdu buraya. O zaman bir münadi göklerde ve yerlerde nida etti. Ela innen nurul mahzun el meknun ellezî yekûnu minun nebiyyul hâdil arabiyyul kureşiyyut tihâmiyyû Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme fî adîl leyleti يَسْتَقِرُّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ آمِنَةً وَيَتِمُّ فِي خَلْقِهِ وَيَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. O saklı gizli nur ki hidayetçi Arap peygamber Kureyşli Mekkeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu gece Amine annesinin rahmi şerifinde istikrar edecek ve orada halkı yaratılışı sureti mübarekesi itmam olacak ve insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak Rabbi tarafından gönderilecek. İşte onun için bu gecenin çok önemi var. Kâb-ı Rahman Hazretleri diyor, bu gece dünyadaki putlar ters yüz oldu, kıtlık darlık içinde olan Kureyş'in toprakları yeşillendi, ağaçlar meyvelerle yüklendi, her taraftan onlara bolluklar, bereketler geldi. Bu o seneye ne dendi? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu sene artık. Fetih ve ibtihac senesi. İbtihac ne demek? Neşelenme senesi. Sen ne zaman Mekke'ye göre mi okuyor? Ne oldu ya? Bizim etanata. İbn Abbas radıyallahu anh ve diğerleri rivayetine göre Kureyş'e ait bütün hayvanlar dile geldi. Humile bi Muhammedin ve Rabbil Kabe. Hayvanlar konuşuyor bunu. Kabe'nin Rabbine kasam olsun, Muhammed anne rahminde yerleşti. Fevvemanü dünya ve sıracü ehliha. Dünyanın güvencesi, ehlinin kandili ve güneşi odur. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah, salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah, salatu vesselam. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. O gece hiçbir mekan karanlıkta kalmayıp her yere nur girdi. O gece şarkta yaşayan hayvanlar garbın canlılarına koşup sevinçli haberler verdi. Bir gece sadece doğduğu gece değil ki, bir sene geriden beri başladı bu iş. Bunlara ne deniyor? İrhasat deniyor. İrhasat yani peygamberlik gelmeden evvel olan, hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan evvelki olanlar. Mesela fil senesi. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hangi sene doğdu? Fil senesi. Efendimiz hayatta değildi. Ama filler geldi, ne oldu? Ebabillerle beraber helak oldu. Nereden öyle efendim kafa havadan taş atılacak, koca fili devirecek taş kuşun ağzından? Ya bu nedendi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinin habercisiydi. İşler değişti. Mevla buyuruyor, işler değişti. Öyle güçle kuvvetle olacak iş değil. Hak geldi, batıl zahil oldu. Hak galip gelir, güç galip gelemez. Şimdi biraz güç galip gibi oluyor, bu son ahir zamandayız. Rabbim yeniden hakkı galip eyleyecek. Sonunda hep işler yine hakka dönecek. Batıllar kaybolacak. Bu sapıklar, bu gavurlar, bu dinsiz kitapsızların yandaşları, yoldaşları, bu kafirlerin modalarının peşinde onlara benzemeye çalışanlar. Bunların sonu yok. Sonu yok. Ehli sünnet galip gelecek inşallah. İblis Ebu Kubeş dağına çıktı. İblis kim? Hangi şeytan? Ha, babası ilk. Nasıl ki ilk insan kim? Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın karşısına çıkan da hangisi? İblis. O normal şeytan değil. İblis babaları. Ebu Kubeş Dağı neresi? Hemen Safa Tepesi'nin üstünde, siz çoğunuz görmediniz. Eski resimlerde var. Kralın sarayı olmadan evvelki resimler var. Orada görürsünüz. O tepeye çıktı. Şeytanları başına topladı. Bütün şeytanlar toplandılar. Onlar biliyorsunuz elektrik şey gibi. Bir anda hepsi dünyanın her yerinden... Cinler şey, çünkü kâlemine cinli, aslı cindendir yani. Hemen duyarlar gelirler. Toplandılar. Ne oldu efendimiz? Büyüğümüz, ne sıkıntı var? Şu bağırıyor, çağırıyor ya, bir şey var. Hemen sinyal gitti her yere. Onlar da geldiler ona teselli etme. Elâ inne Muhammeden kadiste karrafi batmur. Yahu bir şeyden haberiniz yok enayiler, dolaşıp duruyorsunuz diyor. Milleti gavur etmeye bu kadar senedir. Adem'in bütün oğullarından intikam aldık, kızlarından intikam alıyoruz. Şimdi Muhammed annesinin karnında yerleşti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne olacak? Ne olacak? Allah onu keskin kılıçla yollayacak. Hepimizi mahvedecek. Yani şeytanı gebertemedi ama yolunu bitirdi. Şu anda şeytan ne kadar üzülüyor, biz buradan sohbet dinliyoruz değil mi? Şeytanın en istemediği hiçbir kişinin ilme gelmesi. Bugün kaç kişi buraya sohbete gelecekken engellendi. Kim engelledi? İblis. Ya adama gitse dese ki efendim karı kocayı boşattım, birbirinden ayırdım dese iblise, bir şeytan, aman o başkasıyla evlenir, o başkasıyla evlenir, çok iş oldu diyor. Öbürü gelse diyecek ki iki ortağı, iki kardeşi birbiriyle kavga ettim, ettirdim, hasım ettim. Sen de bir şey mi yaptın beni? Gidi yakında barışırlar. E ne olacak? Bir tanesi geldi ne diyor? İlim yoluna giden birini, talebeyi derse geliyor, sohbete geliyor, medreseye gidiyor okuma. Onu oyaladım yolda, başka bir iş çıkarttım, çevirdim. Ne iyi yaptın, ne iyi yaptın. Hele gel yanıma, ona taç giydirir. Ya şu sohbete mani olmak için ne gelse elinden yapar. İblisin baş düşmanı bu ilim meclisleridir. Sizsiniz inşallah. Ama siz de ona göre dikkatli olun, çünkü sizden intikam almak isteyecektir. Evet. Böyle bu gece, bir gece, iki gece abdestiniz tutar, sonra bir devirir sizi var ya. Yani bir ileri bir geri. Biz Allah'ın rahmetiyle galip geleceğiz inşallah. İblisi ümitsiz edeceğiz inşallah. Evliya Allah ne diyor? Ya Rabbi, iblisi rahmetinden ümit kestirdiğin gibi bizden de ümidi kestir ona ya. Amin ya Rabbi. Ya bir su verdiniz mi şuraya ya? Bugün ben de ya sanki orucu siz tuttunuz, suyu ben içiyorum. Ne iştir anlamadık ya. Evet. Şimdi bundan sonra ne geliyor? Bu geceden sonra da size en mühim gece olarak hangisini söylüyorum önümüzde? 15. geceyi söylüyorum. Gününü söyledim. Gecesi 24 Mayıs Cuma'yı 25 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece. Ben Cuma'yı Cumartesi'ye. İnşallah Ravza-i Mutahara'da olacağız. Mekke'den geçmiş olacağız. Ben de oradan, siz de buradan. Karar söz mü? Söz. Öyle bir kandil mandil yazmıyor takvimde diye kıvırtmayın sonra. Hep takvimde kandil yazmaz. Bu kadar mübarek gece var. 14 tane gece var senede. Kandil takvimde 5 tane yazıyor. 4 tane yazıyor. Ben sana öbürlerini de söylüyorum. Mübarek. Ben de biraz zamlı tarife uyguluyorum ama iş var yani. Ben bu geceleri millete niye kaçırttırayım? Ben oradan, siz buradan. Dua. Recep'in 15. gecesi. Allah Teala'nın Musa Aleyhisselam'la mükaleme buyurdu. İdris Aleyhisselam'ı göklere kaldırdığı gece. O gece vaaz yaptım değil mi? İlk gecede yaptığım özel sohbet var. 15. gece. Bulun onu da radyoda. 15. gece İdris Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmışım. Efendim Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmışım. Onu radyoda versinler. Lale Gül Efem o işleri yapıyor. Yani onu koyun o gece. Şimdi burada yok. Allah-u Teala o gece kulların amel defterleriyle görevli meleklerine ne buyurur? Unzuru ila devavini fe kullu seyyidinim ruha ve cealu mekana hasene. Bu gece ibadetle geçiren kıymetli ayımın tam yarı gecesinde bana müracaat eden kullarımın, hele ki tevbe edenler, bu mübarek ay istiğfar edenlere müjdeler olsun. Bakın defterlerine, nerede bir günah buldunuz, küçük büyük demeden onları mahvedin, bırakmayın, yerine de bir hasene tebdil edin. O gece çok bol mükafat alacağız inşallahurrahman. Evet efendim, şimdi Recep Şerif'in oruçları fazileti çok ama ben sizi özellikle hangi oruca teşvik edeyim? Eyyam-ı Bizz orucuna. Önümüzde ne var? Eyyam-ı Bizz. Niçin Eyyam-ı Bizz deniyor? Bizz Arapça beyazdan gelir. Zaten beyaz da Arapçadır. El ebyaz, ebyaz, bizz. Beyaz günler neden? 13, 14, 15 geceleri ay ne olur? Dolunay olur. Dolunay olunca da ne olur? Aydınlık olur. Onun için beyaz. Beyaz gecelerin günleri yani. Anladın mı? Mehtaplı gecelerin günleri. Çünkü hakikaten 13, 14, 15 hava dumansız olursa bayağı aydın oluyor yani dışarısı. Ormanda bile yolunu görürsün. Şimdi ortası günü, yani sadece cumartesiyi tutsak diye soruyorsanız, yani 15. gün ne gün? Cumartesi. Sadece tutacağız soruyorsanız, hakkında hadis varsa tutulabiliyor. Sadece tek cumartesi, tek cuma. Tutulur mu soruyorlar. Hakkında hadis varsa tek de tutulur. Anlıyor musun? Bunu size kaide olarak veriyorum. Bununla amel edin. Hakkında hadis varsa. Ali Rıza Hazretleri kimin oğlu? Bak getireyim sana. Hazreti Ali'nin oğlu. Hazreti Hüseyin'in oğlu. İmam Ali Zeynel Abidin'in oğlu. İmam Muhammed el-Bakır'ın oğlu. İmam Cafer-i Sadık'ın oğlu. İmam Musa Kazım'ın oğlu. Şecereye bak. Şecere. Ali Rıza, İmam Ali Rıza. Nerede yatıyor? İran'da yatıyor. Gittim ziyaret ettim elhamdülillah. Ama şimdi zor giderim şimdi. Şiilerin aleyhine çok konuştuk şimdi. O zaman gittim, öyle bir karambola geldi yani. Yoksa adamı götürürler ha, hiç anlamazlar. Allah muhafaza da. Bunlar Şiiler. Allah şerlerinden muhafaza. Amin. İmam Ali Rıza Hazretleri orada yatıyor. Büyük büyük, çok büyük veli. Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Setud feni bid'atü minni fi Khorasan. Benim bir parçam Khorasan'a gömülecek buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o kaçıncı, bak 5-6. torunu Efendimiz'den beri sallallahu aleyhi ve sellem gelse, yine nereden geliyor? Hazreti Hüseyin torun 2-3-4-5-6 falan oluyor arada, ama parçam Khorasan'da gömülecek. Onun için ziyareti nasip oldu elhamdülillah. Bu hadisi o rivayet ediyor. Recep'in ilk gününü oruç tutana Allah için rızası, cennet vacip olur. Ortasını tutana hemen sâme yemmemi vesat. Ortasından bir gün, yani işte 13-14-15'ten olabilir ama tam ortası nedir? 15. Şüffi'a fî misli Rabi'ate mudara. Rabia kabilesi, Mudar, Kureş kabilesinin nüfusu kadar adama mahşerde şefaat izni verilir. Allah Allah. Ya bir gün doğru dürüst oruç tutsan bu kadar adamı da kurtarırsın ya. Ya hoca efendi, bizim akrabada çok mübarek adamlar var zaten, onlar tutuyor. Onların ben kurtarma sahasına girdim. Ben niye kurtarayım ya? Sen böyle adamsın. Hesabı böyle yaptın. Yanlış hesap. Son gününde tutarsa Allah onu cennetin krallarından yapar. Anasına, babasına, kız kardeşlerine, amcalarına, halalarına, teyzelerine, dayılarına, tanışlarına, görüşlerine, komşularından hangileri cehennemlikse bile son gününü tutana hep şefaat edecek. Aman ya. Son gün ne güne geliyor? 31 he? Haziran'da değil mi? İşte Temmuz'a geçiyor. Haziran'ın 10'una mı geliyor? Ne geliyor? He? Haziran'ın? Haziran 2'si son gün mü? Yok, son gün olmaz Haziran 2'si. Be mübarek adam. Recep bunun 10'unda girdi. Oradan 8 mi geri çekti? Pamuklu muydu bu? Patiska mıydı? Nasıl çektin onu? He? 9'a bak. Olacak lafı söyle. Efendim 9 Haziran ne gün? Ey sizin kahvaltı yine gitti. Siz de karı çalık çocuk kahvaltı yapacağız hoca efendi. Size de bir acıyorum ki. Karıyla çocuklarla bir yemek pazar yiyorsunuz sanki. Böyle o pazarı bir tutturdunuz yani. Pazar gün kahvaltı. Ne pazar gün kahvaltı? Ayşe bak, bu kadar adama şefaat edeceksin. Mübarek adam. Zaten bütün millet şefaatlik olmuş. Perişan. Namazı kaptesi. 9 Haziran. Pazar. Şimdiden söylüyorum ben, şimdi sohbetler kandil falan unuturum yani. Hadisin yeri gelmiş. 9 Haziran pazarı tutan, bak İmam Ali Rıza'nın hadisidir. Resulullah'ın torunundan geliyor bu sallallahu aleyhi ve sellem. Ona göre. Ondan sonra efendim bugün oruç. Ya hoca efendi bir de tuttuğumuzu söyle. Hadi bu da geldi. İlk perşembe ne gündü? Recep'in ilk perşembesi ne gündü? Olur mu geçen hafta? Geçen hafta olsa direkt ayıp olurdu. Geçen haftanın perşembesi Cemaziyel-Ahir'in sonuydu. Anladın mı? Regaib niye olmadı o zaman? Bazen ilk gece regaibe çatar öyle olduğu zaman. Öyle de rastladık çok. Men sâm evvele kamîsi bir Recep. Recep'in ilk perşembesini kim tutarsa. Tuttunuz maşallah. Yani hakkan alallâhi yudhulehul cenneh. O kişiyi cennete girdirmek Allah üzerine bir hak olur. Çok büyük iş aldınız ya. Bana hediye edin ne olur. He? Allah kerim ya. Sendeki sende kalır, bir o kadar da bana verir. Korkma seninki gitti diye. Ulan bu kadar da oruç tuttuk. Hoca da beleşçi yani, hemen kap. Korkmayın ya. Hediye etsen bir Müslümana sevabını, ölmüş anana babana ver yani, hediye gönder. Tutamıyorlar, mezarda yatıyorlar yani. Bir hediye yapın yani. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Ayın 13'ü ne güne geldi şimdi, sen dedin cumartesi. Perşembe, cuma, cumartesi geliyor. 13-14. Aa, çok önemli bir mesele var. Nereye gelmiş 13-14-15? Perşembe, cuma, cumartesi. Neymiş bu? Harama yorucu. Harama yorucu, men sâme mişer haram, her kim haram aydan tutarsa, el-hamise vel-cum'ate ve-sebt. Haram ay Recep'tir, Şaban haram değil. Recep tektir çünkü. Perşembe, cuma, cumartesi. Tam da nereye geldi? Tam da 13, 14, 15'e gel. Şimdi kadeveyi söyleyeceğim. İlave var. Nedir o? Perşembe, cuma, cumartesi'de ne var? Kütübeli ibadet pis ümmiyete. Bir rivayet 700 sene, bir rivayet 900 sene sıralı ibadet yazılır. 900 sene. Ben bu hadisi ilk söyledim. Rahmetli Hasbi Hoca'nın bile haberi yok. Hasbi Hoca da bayağı vaiz adam, her şeyi biliyor. Bir de geldi öyle de hoş şeyleri vardı. Geldi dedi, bunu nereden çıkarttın? Dedim, hoca kitaptan çıkarttım. Ben de hoca mıydı yani? Ondan sonra hadisi söyledim falan, hemen kabul eder. Ya dedi, hiç duymadık ya. Ondan sonra dedim, bir de bak dedim, Ömer Nasuhi'nin ilmi halinde de var. Bu Ömer Nasuhi'nin ilmi halinde cahiller okur, hocalar okumaz. Halbuki hocalar daha çok okuması lazım. Ben bile okumam lazım daha çok. Neden? Nasıl olsa ben hocayım. İlmi hali cahiller okusun. Cahiller okusun değil. Ömer Nasuhi de cahillere göre yazmadı ki. En büyük hocalara göre yazdı yani. Ömer Nasuhi büyük allamedir. Ya bir ilmi hali var ki doğru düzgün anlayan, samimi söylüyorum, çoğu müftüyü oturtturur şapaya. Hiç. Kolay bir şey değil. Ya çoklarını oturtturur. Prof, morof hiç. Ömer Nasuhi'nin ilmi halini bir ezberlese var ya, ortaya bir şey atsam var ya falan hepsi bakar. İlmihal zor bir şey. Tabi normal ilmihal. Şıkkada bir parmak. Ömer Nasuhi'nin bari bu kadar. Adam her şeyi yazmış. Evet. Onun için orada da var. Şimdi 900 sene sevabı Perşembe, Cuma, Cumartesi. Bu önümüzdeki hafta. Yarın demiyor. Yarın da tutarsan Cuma, Cumartesi 900 yine alırsın. Fazla mal göz çıkarmıyor da fazla sevap ne çıkarıyor? Tut. 4 hafta var zaten Perşembe, Cuma, Cumartesi. Ama şu hadis-i şerife bakalım. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki Eyyam-ı Biz'in ilk günü, yani ilk gün ne diyor? 13 Perşembe haftaya 3000 senenin orucuna denktir. 3000 sene. Bak burada kaynakların söylüyor. 14'ün orucu, yani 3'ün 3 günün ikincisi dediği, yani 14'ü oluyor. Haftaya cuma, yarın değil. 10.000 senenin orucuna denktir. Netti şimdi? Öyle öyle hesap et işte. 15. gün orucu 13.000 senenin orucuna denktir. Bunu rivayet ediyor Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet ediyor. Eyyam-ı biz 13, 14, 15'i tutana Allah Teala ne kadar mükafat verir? İlk günde 10.000 sene, ikinci günde yani 14'ünde 100.000 sene, 15'inde 300.000 sene. 300.000 sene. 900 sene demiyoruz. O öbürü 900 sene en fazla. Orada artıran yok mu derler ya. Artıran rivayetlere bakıyorum. 2 sene gördüm. Taberani'de bak. Hepsini söylüyorum sana kaynaklarını. Abdülkadir Geylani'de 700 gördüm. En fazla rakam 900 gördüm. Zaten ben size artırmalıdan söyledim. 900'den yukarı yok orada şimdi. Nasıl uydurayım? Olmayanı da bol kepçe uyduramam ki burada. Kitapta rivayet olması gerekiyor. Şimdi buradakileri koydum. Peki bu 13, 14, 15. 900 oradan aldım. Perşembe, cuma, cumartesi denk gelmekte. Bu hesaptan oldu şimdi. Allah Allah. Onun için kardeşim bu bulunacak bir şey değil. Her zaman böyle 13, 14, 15 Perşembe, cuma, cumartesi tam da denk gelir mi? Tam geldi. Aman ya Rabbi. Kazanın en iyi olmayın. Ha burada şimdi gelene şu kadar daire vereceğiz, araba vereceğiz, hem de kura yok, çekiliş yok, herkese vereceğiz dese de bir adam gitmese ne kadar enayi ise bu bondan enayidir. Bizim milletimizde arabaya marabaya lüzum yok, bir kilo kıymaya da gider. Bir kilo kıymaya. Veyahut da 2-3 tane kemik versen kemik suyuna çorba. Nerede bulsun herif bedava çorba? Kemiğe de gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? 2 kemik, yağlı kemik vereceğim desen diyor, yatsının cemaatine hepsi gelir diyor. Bu münafıklar gelmez diyor. Yani normalde gelmez, 2 kemik desen gelir diyor. Yani onun için şimdi yatsının cemaatini kılacağız inşallah. Bu işler böyle. Efendim, 4 şey kabir azabını hafifletir. Hafifletir ya Rabbi, kaldır ya Rabbi. Kaldır ya Rabbi. Her zaman Kur'an okumak, her mekanda yetime ikram etmek. Recep ve Şaban'da, Recep ve Şaban'da Ramazan yok mu? Yok, Ramazan'da hepsi oruç zaten. Ramazan'ın 13-14'ü çok sevap. Aha iyi, tam Ramazan'ı tutmayanlara bir iş daha çıktı Bektaşi'ye. 3 tutayım. Ama Ramazan yok ki Ramazan olur mu? Ramazan hep oruç. Recep ve Şaban'da eyyam-ı biz orucu, yani 13-14-15 orucu kabir azabını kaldırır. Gece yarısında teheccüd namazı kalbi nurlandırır, Rahman'ın rızasını iras eder ve kabir azabını kaldırır. Evet, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri nasip eylesin de kabir, en korktuğumuz yer kabir. Halid abi öyle derdi rahmet. Alaaddin Efendi babamızın oğlu. Hafız abi derdi, bizim Efendi Hazretleri öyle derdi. Hafız abi derdi. Mahşerden çok korkmuyorum. Lan biz de şaşırırdık, niye korkmuyor? Mahşerde kalabalık var derdi. Seni bulurum, onu bulurum falan. Babamdan çok ümidim yok, babamı üzdüm derdi. Seni bulurum derdi. Alaaddin Efendi yani. Ondan çok ümidim yok derdi. Yani babamı kızdırdım derdi. Alaaddin Efendi evlat mevlat tanımaz ha, hiç. Sert. Senden ümidim var derdi. Kabirde yalnız kalacağız, ne yapacağız derdi ya. Yani mahşer kalabalık, mahşerde kalabalık ama kabirden beter. Ama öyle derdim bari adam. Sonra öğrenmiş hocalardan, tebareke yer gece okursan kabir azabı olmaz. Ya öyle de çok şey okuyan falan biri değildi. Ama hiçbir gece tebarekeyi aksatmaz. Ölse kalsa tebareke, o kabirden bir korkmuş. Ama hakikaten de tebareke 30 ayettir. Garanti kabir azabından kurtarır. Garanti! Mahşerde azabın varsa da kabirde olmaz. Kabirde olmaz. Yani ama işte zor. Adam 2,5 sayfa, 3 dakikada okunur, 3-4 dakika, ben biraz 5 dakikada okuyamıyorum, 5-6 sürer benim de, yavaş okuyabiliyorum. Ama onu okumaktan üşenir, kabirde azaptan korkmaz yani. Böyle bir insanız. Evet, evet, evet. Şimdi namazını söyleyeyim, şu mübarek gecenin. Burada da müjdeler çok. Kaç güne kadar oruç tutana var, var, var, var. Siz inşallah bugün de tutmakla kazandınız. Namazları nerede bakalım şimdi? Bu regaib namazına itiraz edenler vardı, bazı alimler. Alimler kendi aralarında ihtilaf etmişler ama hakkında hadis var. Hadis-i şerifin kaynakları var. E sen şimdi nasıl bunu inkar edersin? Onun için biz amel edeceğiz inşallah, bu mübarek namazı kılalım. Orada şeyi, tarifi tam yazılmış mı? Dergide? He? İlk cuma gecesi namazı. Yani regaib namazını anlatayım, siz 15. gece namazı, 15. gün namazı hepsini nereden okuyacaksınız? Lale Gül dergisinden okuyacaksınız inşallah. Aman dergiye kuvvet verelim. Herkese ulaşsın, bak amel etsinler. Zikirleri var, ibadetleri var, orada dolu mesele var. Ben şimdi hepsini anlatamam. Enes radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bu hadis zayıftır da Resulullah buyurdu deme. Nerede demeyeceksin? Hadis nerede zayıf? Bak. Hadis-i şerifin efendim Enes ibn-i Malik'ten rivayet ediliyor. Kaynaklarını söyleyeyim sana. Abdülkadir Geylani, Gunye isimli eserinde, Hafız Muhammed İbni Nasır, Emali isimli eserinde, Razin Hazretleri, Tecrid-ü Sahata, ne demek Tecrid-ü Sahata biliyor musun? Sahih hadisleri, ravilerini son raviye indirerek toplamış. Yani uzun ravileri kaldırmış, hani son raviden getiriyor. Ebu Hureyre'den başlıyoruz ya bizim gibi işte. Sahih hadisleri, o kitabında yazmış bunu. İbn-i Salah rivayet ediyor, İbn-i Esir rivayet ediyor, Cami-ül Usul'de, Koca İbn-i, İmam-ı Gazali rivayet ediyor, İhya-ül Ulumiddin'de, Zebidi, Büyük Muhaddis, İthab-ı Saade'de, Ebu Abdülhani Hübeyşi rivayet ediyor, Kitab-ül Bereket'de, çok. Her kim Recep'in ilk perşembesinde oruç tutarsa, tuttunuz elhamdülillah. E ben tutamadım, namazı kılmayayım mı? Kıl ya. Tutamadınsa da kıl. Şimdi bazısı mazeretten tutmaz. E ben tutamadım. Tutamasan yani aslında bu tutulmalıydı. Ramazan'ı tutanlar için konuşuyorum. Yani Ramazan'ı tutamayan zaten mazur. Ama Tutamadıysan da kıl. Sonra cuma gecesi 12 rekat kılacak. Akşam yatsı arası diyor, o zamana uymuyoruz şu anda. Fakat ben şimdi bunu bırakabilir miyiz bu namazı? Bırakamayız. Şimdi yatsın cemaatle kaçırsak, kendimiz önce kılalım desek bu sefer yatsıda evde mevde hanımla ikimiz cemaat yaparsak o da çok faziletli olmaz. Onun için burada kalabalık cemaatle yatsıyı mutlaka kılalım. Yani bunun müjdesi kaçmaz. Her rekatta ne okuyacak? Bir Fatiha-i Şerife, 3 kere İnna Enzelna, 12 kere Kul Huvallahu Ehad. 2 rekatta bir selam veriyor. Yani 6 selamla 12 rekat. Namazı bitirdiği zaman 70 kere salavat. Hangi sayfada? Orada? 84. sayfada. Salavat öyle rastgele değil. Burada yazıyor. Allahu salli ala Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sellim. Kaç kere? 70 kere. Alırsın tesbih eline. 30 düşersin. Yüzlükten sayıları muhafaza et. Allahu salli ala Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sellim. 70 kere. Hiç yerinden kalkmadan. Dünya kelamı konuşmadan hemen secdeye. Ne diyecek? Sübbuhun kuddusur rabbul melâiketi ve ruh. Dergide orada yazıyor. Kaç kere? 70 kere. Sonra başını kaldırıyor yani. Oturuyor. Ne diyecek? Rabbighfir ve rahmete cavüz amma te'alem fe innik entel azizül azam. Bunda dergiye bakabilirsiniz. Kaç kere? 70 kere. Manası da yazıyor orada. Hem manasını düşünerek okursanız daha sevap. Sonra ne yapıyoruz? Bir daha secde, ikinci secdeye. Ne diyor orada? Sübbuhun kuddusun rabbul melâket ve ruh. Meleklerin tesbihi. 70 kere. Sonra ikinci secdede bitti. Ne isterse secdede istesin kesinlikle o iş biter. Kalbinden de isteyebilir, dilinden de isteyebilir. Arapça konuşma bilmiyorsa Türkçe de söyleyebilir. Çünkü zaten namazın dışındadır yani. Namaz bitmiştir. Hacet secdesi bu. Anladınız? Bu bir defa muradınız olur. Sonra buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. Hangi erkek veya kadın bu namazı kılarsa denizlerin köpükleri kadar, kum taneleri kadar, dağların ağırlığı kadar, yağmurların damlaları kadar, ağaçların yaprakları kadar günahı da olsa hepsi affedilir. Bu büyük bir şey yani. 12 kulü Allah'tan ne diyorsun sen? 12 kere 12? He? 140 kulü vallahi, 3 kulü vallahi bir hatim ya, 3 kulü vallahi, 140 küsur kulü vallahi olur. 140 mı tam? 144. Kaç hatim oluyor baksana. İnne anzenna ne demek ya? Her rekatta 3 inne anzenna bunlar. Hem de mübarek cuma gelir. Kıyamet gününde kendi akrabasından 700 kişiye şefaat çıkılır. 700 kişiye şefaat hakkı veriliyor. Akrabasından. Mezarında ilk gecesi olduğu zaman hepimizin bir gece ilk gecesi olacak mezarda. Bu namazın sevabı güler yüzle, tatlı dille gelir. Ey sevgili dostum, sevinebilirsin. Her zorluktan artık kurtuldun. Ya bu ne demek biliyor musun? Sen bir hapse düşsen de tek bir odaya da atsalar, hele ilk gece ne yapacağın belli değil. Yatak yok, yorgan yok, karanlık falan, birisi gelse ışığı yaksa. Ne istiyorsan hepsini getireceğim şimdi rahatına bak dese. Onu yani yaşayan bilir. O çok da önemli bir şey değil. Bir gece iki gece sonra elbet biri gelir yani. Ya bir avukat ya bir şey de gelir. Ama kabirde ilk gece ne yapılacak sana? Ne muamele edilecek? Durumun ne olacak? Beklenti içerisinde bu namaz gelir. Adam der sen kimsin? Vallahi senden güzel yüzlüsünü, senden tatlı dillisini, senden hoş kokulusunu hiç hayatımda görmedim. Der ki dostum ben işte 1434 senesinin Recep ayının ilk cuma gecesinde kılmış olduğun namazın sevabıyım. Hadi bakalım şimdi. Orada sevaplar nasıl geliyor? İnsan suretinde, nur suretinde, melek suretinde geliyor. Şekle giriyor yani. Burada sen biraz sıkıntısını çekiyorsun ama o da orada seni nasıl rahatlatıyor. Geldim ki hacetini göreyim, yalnızlığını gidereyim, vahşetini defedeyim. Esas benim işim burada mahşere kadar senlenim. Sura üfürüldüğü zaman kıyamet arsalarında da Arasat meydanında da üzerinde gölgeyim. Orada da bırakmayacağım. Sen Rabbinden, Mevlandan ebediyen hiçbir hayrı yitirmeyeceksin. Sen sevinebilirsin, müjdelenebilirsin. Evet. Böyle bir mübarek namaz, başka hadis-i şerifte yine var. Recep'in ilk perşembesi, yani cuma gecesi, gündüz oruç tutsa, cuma 12 rekat kılsa, Allah her rekatına cennette 100 kasır verir. Bu da ayrı bir müjde. 100 kasır. Her rekata. O da ayrı bir şey. Evet, ilk başka bir hadis-i şerifte, Şiratül İslam'da geçiyor. Recep'in ilk cuma gecesinin namazından gaflet etmeyin. Yani bu 12 rekattan. Her kim o gece bu namazı kılar, Allah Teala ve melekleri bir daha seneye kadar ona salavat okurlar. Adam sana salat okuyor Allah. Ne demek? Rahmet yağdırıyor. Arşın Rabbi kime salat okursa, o kişi dünyadan ancak imanla çıkar, dünyada ancak İslam'la yaşar, kıyamet günü ancak ebrar ile mahşere çıkar. Yani sevgili dostlarla, iyi kullarla haşr olur. Onun için yani çok da geciktirmeyelim sizi de, namazımızı kılalım inşallah. Artık önce yatsı namazını kılarız, ondan sonra da rekat namazını, şimdi biz burada cemaatle kılamıyoruz ama ben birini buldum, inna zellâh, ben okuyamıyorum, okuyan biri imam olsun, böyle birlikte kılalım, 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi, böyle kıldıran bulursanız, kılarsanız, Allah hayırlı mübarek yapsın, yani bu caizdir. Evet. Ben kıldırdım evvelce, burada da kıldım, sonra Mustafa Hoca kıldırdı bir kere aşağıda, biz buradan uyduk, şimdi bu gece müsait değil, ben de yolcu olacağım için, efendim gidiyorum ama Rıdvan Hoca'ya bilmiyorum, Rıdvan Hoca müsaitse, kalanlara kıldırsın yani. Rıdvan Hoca kıldırır, öbürü kıldırabilen varsa kıldırsın, sevap alırsınız. Aşağıda da bir imam buldunuz. Kıldırır yani, ama doğru kıldırsın tabii. Rıdvan Hoca kıldırır da, size kıldıran da doğru kıldırsın yani. Ona göre kitap dergiden rivayetleri, faziletleri okursunuz. Allah Teala mübarek eylesin. Amin. Şey, levha buradadır. Evet. İnşallah ederiz. Azerbaycan. İnşallah. Biz de geliriz inşallah. Geleceğiz inşallah. Allah razı olsun. Maşallah. Ne şey ne yapıyor bizim? Ali asker. Ey maşallah maşallah. Mübarek. Biz külliyenin hallarını size gönderdik. Ta eski külliyeden burada hallar gönderdik. Azerbaycan'da kaç cami döşedi o hallar. Çürümesin diye. Halı çok idi ya. Hep o halıları bunlara yolladık. Azerbaycan'da kaç cami var, hep halılarımız orada. Dua diyorlar bize. Allah sayınızı artırsın. Allah yardımcınız olsun. Orada da ehli sünneti aziziz. Amin edeceğim inşallah. Evet kardeşlerim. Şimdi Lale Gül dergisine çıkarken Allah rızası için bir el atın. İnşallah tıracı da artıralım. Sayı da artıralım. Dağıtalım. Hayır yapalım. Burada çok ilimler yazdım. Hangisini söyleyeceğim size? Her türlü kötülükten koruyan ayetler, bunlar önemli. Kötü huylardan kurtulma duaları önemli. Ondan sonra efendim Ashab-ı Kehf'in isimleri, bereketleri önemli. En mühim hangisi? İsmi Azam 30 madde yazdım. 11 kere veya 111 kere okunuyor. Hiçbir yerde göremezsiniz. Arapçalarda var da Türkçelerde bulamazsınız. Bundan sonra bulursunuz. Bundan sonra bulursunuz, buradan alıyorlar, ediyorlar. Ne yapalım? İsmi Azam'ı da hangi sıkıntı için okursanız Allah darınıza kavuşacak. İnşallah Rahman. Daha neler yazılmış? Hakikaten çok istifade edeceğiniz ilimler var. Çok faydalı bilgiler var. Kadir Mısıroğlu'nun mülakatı çok acayip ilmi. Efendi Hazretlerimizin cemaatin hizmeti hakkında. Volkan Hoca'nın hastalık bulaşmaz. Hem de profesör adam söylüyor. Bu bir acayip bir ilim. Onu okursunuz. Karı kocanın birbirlerine ne hakları var? Fıkıhçıların yazını okursunuz. Efendim daha ne kadar ilim var. Hele o dualarda, zikirlerde, samimi söylüyorum. Geceler boyu uyumuyoruz, bunu hazırlıyoruz. Lale Gül dergisinden zaten bu namazın tarifini ve dualarını da bulacaksınız. Mutlaka herkes alınız, okuyunuz, istifade ediniz. Allah Teala faydalanmayı nasip eylesin. İnsanları teşvik edin. Dağıtın, hediye edin. Onu da okuyalım mübareği. Bu şeyi bastık size bak. Dürr-ü Meknun kasidesi. Bu mübarek Dürr-ü Meknun kasidesi. Bu da benim okuduğum, eski okumuşum da millet onu istemiş. Bu da CD'si. Ya Seyyide Saadet diye başlayan. Ravza-i Mutahara'ya her sabah 70 bin melek iner, her akşam 70 bin melek. Devir teslim yaparlar. O 70 bin melek hangi kasideyi okuyor? Bu kasideyi okuyor. İmam-ı Azam Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna ziyarete geldi. Allah ona bunları söyletti. Bunu birden ilham geldi, söyletti. Biliyorsun bunun şerhini de yaptım. Bu mübarek yazı 130 sene evvel yazılmış. Bakkal Arif Hattat'ın meşhur yazısıdır. Tıpkı basımdır. Müjdeleri burada, faziletleri altında yazılmıştır. Kısaca okuyalım bakalım. Ne buyuruyor? Şemsüleyn-i Hulvani Hazretleri. Vakamda mani zuhuratta İbn Abbas'ı gördüm. İbn Abbas dedi ki müjdelerin sultanı Ebu Hanife Hazretleri. Evet. Nu'man İbn Sabit radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mübarek Ravza'da bir kasideyle methetti ki buna Dürr-ü Meknun ismi verilmiştir. Her sabah akşam Ravza'nın hizmetçileri melekler bu kasideyi sabah akşam okurlar. Bu kasideyi okumaya devam edenler afetler, kaza belalar vurmaz. Düşmanlarını sevindirecek kötülükle karşılaşmazlar. Ani ölümden kurtulurlar. Ani ölüm sıkıntıdır. Tevbe etme imkanı olmaz. Allah bize öleceğimizi bildirsin. Amin. Gerekli vasiyetleri, tevbeleri yaptırsın. Amin. Bak bu büyük önemli mesele. Ani ölümden kurtulurlar. Bulunduğu eve ocağa tahammül veba gibi bulaşıcı hastalıklar girmez. Okuyana ve bulunan yere sihir kar etmez. Yani büyü işlemez. Müdavimlerinin gönlü sevinç ve ferahla dolar. Günahları bağışlanır. Her ne muradı varsa 7 gün peş peşe okursa istenen şey murada hasıl olur, gerçekleşir. İbn Abbas Hazretleri diyor, zuhurattan kalktım. O zamana kadar İbn Abbas anlatmış kime? Şemsüleyn-i Hulvani Hazretlerine. O zamana kadar diyor ben bunları duymadım. Zuhuratta gördüm. Mekke'yi, Medine'yi dolaştım. Bulamadım. Akıbet Bağdat'ta kamil bir mürşidin yanında buldum. O da bana başka özelliklerini anlattı. Ben de ölünceye kadar okuyacağımı adak yaptım. Adak. Şemsüleyn Hulvani büyük fakih. Evet, sadakatle okuyana son nefeste iman nasip olur. İhlasla okumaya devam eden fakirlik gücü görmez. Şevk ile kıraatine devam edene kem göz nazar isabet etmez. Halisane okuyana mekri hile tuzak işlemez. Bir memlekete genel felaket isabet etse. Bu kaside halisane okunca Allah Teala belaları def eder. Okuyan kişinin amelleri makbul olur. Akabinde yapılan her dua makbul olur. Allah Teala bereketlerinden bizleri faydalandırsın. Okuyamayanlar dinlesin. Kur'an-ı Kerim'i de okuyamayan, düzgün okuyamayan ne yapsa, okunanı dinlese nedir? Sevabı aynıdır. Burada da okunmuş. Bu da onunla beraberdir. Allah Teala faziletlerine, bereketlerine nail eyle. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu alâ seyyidil murselin. Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bu yeni mi geldi, eski mi? Yeni hocam. Allahümme innâ neselükel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselükel râk vel cenne. Ne'ûzü bike min sehadike vel nâr. Allahümme innâ neselükel cenne. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavli mu'amel. Ne'ûzü bike minen nâr. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavli mu'amel. Allahümme innâ neselükel min khayri mâ seeleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mâ isteâzeke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. فَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا رب مبارك gecede Kabe-i Muazzama'da ihtima eden tüm melaike-i kiramın istiğfarlarına bizi ehil eyle. Amin. Onların istiğfar taleplerini gerçekleştirerek bizleri affeyle. Amin. Sabahına mağfuren çıkmak nasip eyle. Amin. Cemaatle kılmak sabah namazında nasip eyle. Amin. Gecesini ihya muvaffak eyle. Amin. Bizim de yolculuğumuzu asan eyle. Amin. Kolay eyle, kabul eyle. Amin. Harameyn-i Muhteremeyn'de yapacağımız, yaptığımız bütün duaları kabul eyle. Amin. Şimdiden kabul eyle. Amin. Ve ne dua lazımsa dinimiz, dünyamız, ahiretimiz, cemaatimiz, ehli sünnet ve cemaat, kardeşlerimiz ve dünya Müslümanları hakkında ne dua yapmak icap ediyorsa yapmak nasip eyle. Amin. Ya Rabbi içimizde ne hastalar varsa, ne hastalıklarımız var ise, Hangi hastalar burada olmayıp bizden dua istiyorlarsa, yoğun bakımda bebekleri olanlar, karaciğer hastaları yoğun bakımda olanlar, ondan sonra cezaevlerinde iftira uğramış yatanlar, efendim, kaza geçirmiş felç olanlar, efendim, Hüseyin'de de ağır diyorlar, o da hasta mübarek gelemiyor sohbetlere, oradan anlamak lazım. Daha nice tanıdığımız, tanımadığımız, bildiğimiz, bilmediğimiz ehl-i sünnet kardeşlerimizden bizden dua isteyenler. Hepimize acil şifalar ihsan et. Dertlerimize devalar ikram et. Borçlarımıza edalar ihsan et. Ya Rabbi sen ummadık yerden rızıklar ihsan eyle. Helalından merzuk eyle. Haramlardan, şüphelerden muhafaza eyle. Bizlere kanaat bahşeyle. Evladımızı terbiyeden aciz kaldık. İslah eyle. Hidayet eyle. Rüştlerini ilham eyle. Allah'ım hayırlarını göster, şerlerini sarf eyle, amin. Def eyle. Amin. Allah'ım kalplerini dinle taatına çevir ya Rabbi. Bizim de onların da kalplerimize ibadet sevgisi ilka eyle. Amin. Eğlence sevgilerini ihraç eyle. Amin. Haram şehvetleri izale eyle. Amin. Helal isteklerimizi ziyade eyle. Amin. Hayırlı muratlarımıza nail eyle. Amin. Umduklarımıza nail eyle. Amin. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Efendi Hazretlerimize bol afiyetler ihsan et. Başımızdan eksik etme, yokluğunu gösterme. Annen de seyri sülükümüzü itmağını ihsan eyle. Rızası üzere yaşayıp ölmek nasip eyle. Rızasından ayrılmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Suriye'ye acil yardım eyle. Gazze'ye, Filistin'e, Arakan'a ya Rabbi. Doğu Türkistan'da zulme uğramış esir kaplarında. Ya Rabbi göçebe halde, gurbetlerde, muhacir vaziyetlerde, yollarda... Başlarına bomba yağacak diye veya ne zaman gelip de kesecekler diye bekleyenlere acı rahmet eyle ya Rabbi. Ölenlerine şehadet yaz kaydeyle ya Rabbi. Kalanlarına yardım eyle ya Rabbi. Lütfeyle kerem eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremiyle imdatlarına yetiş, harama hürmetine canlarını, mallarını, ırzlarını haram eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremiyle bizim de mahkememizi beraatle neticelenmesini nasip eyle. Hala uzuyor, uzatılıyor. Ya Rabbi sen hayırlı kararlar, kaderler, kazalar ihsan eyle. Allah'ım hayırlarını göster, şerlerini def eyle. Allah'ım ehli sünnete Müslümanlara zulmedenleri şerrinden muhafaza eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı keremle zalimleri zalimlerle meşgul eyle. Aradan ehli sünneti salimen ganimen ihraç eyle. Amin ya mu'in ya mücibe salin. Ya Rabbi hizmetlerimizi cem eyle. Dağınıklıktan bizi toplanmaya muvaffak eyle. Amin. Kitaplarımızı, eserlerimizi, hizmetlerimizi tekrar eskisinden ziyade faaliyete geçirmek nasip eyle. Amin. Bundan sonra dağılmaktan muhafaza eyle. Amin. Cemaatin bozulmasından muhafaza eyle. Amin. Cemaati gün be gün ziyade eyle. Amin. Artır dinleyenlerimizi hidayet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ya Rabbi. Acayip bir iş ya. Nereye gidiyorum, ne ediyorum? Bir yoldan bir yere geçiyorum, doktora gidiyorum. Adam otobüsten iniyor kulağından. Hocam şimdi seni dinliyordum. Oradan iniyor şimdi seni. Ya bu kadar adam yalan söyler mi ya? Yüzlerce insanla rastladım. Vallahi diyorum, yemin ediyorum sana ben. Bu kadar da çok gezen biri değilim. Yani kulağında suratları görsen hiç demezsin cemaat ya. Açık saçık kadınlardan saçları şeyi birbirine karışmış gençler kulağından çıkarıyor. Aa ne tesadüf. Şimdi seni dinliyorum. Allah'ım bütün dinleyenleri hidayet eyle. Amin. Yola getir ya Rabbi. Amin. Namaza başlat ya Rabbi. Amin. Başlarını örtür ya Rabbi. Amin. Çarşaf nasip et ya Rabbi. Amin. Şu sohbetlere, hizmet edenlere yardım eyle ya Rabbi. Sülale Gül Efendi her yere ulaştır ya Rabbi. Her yere sohbetlere ulaştır. Uydudan internetten her yere ulaştır ya Rabbi. Girmeyen ev ocak kalmasın ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu cemaati, bu kardeşlere gayret ver ya Rabbi. Amin. En azından bari ilan edin, telefon edin, mesaj çekin. Yahu sohbet var şu saatte, yani bir gayret lazım. Allah'ın bütün işlerden önce şu insanlara iyiliği emretmek, kötülüklerine yetmek. Vazifesini bize ilham eyle ya Rabbi. Amin. Bize icra ettir ya Rabbi. Amin. Tesirlendir insanları ya Rabbi. Amin. Ummadık yerden hidayetler yarat ya Rabbi. Amin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Ya Rabbi her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Amin. Dünyanın rüsvaylığından, ahiretin azabından hıfz eyle. Amin. Ya Rabbi taatlarına, iman ve taatlarını kalplerimizde tezyin eyle. Amin. Kafirliği, fasıklığı ve isyanları kalplerimizde ikrah eyle. Amin. Ya Rabbi sen imanla yaşayıp İslam üzere ölmek nasip eyle. Amin. Zerre kadar şüphelenmekten, vesveselere, vahama kapılmaktan muhafaza eyle. Amin. Allah'ım ölmeden evvel mutlaka kul haklarından ve senin haklarından tertemiz olup hepsini eda etmek nasip eyle. Amin. Allah'ın huzuruna borçlu alma ya Rabbi. Amin. Mahşerde ya Rabbi bu namazları bize kıldır ya Rabbi. Amin. Sevaplarını kabirde bize gönder ya Rabbi. Allah'ım salih amellerimizi karşımıza çıkar ya Rabbi. Allah'ım ecirlerimizi zayi edecek şirkten, irtidattan, dinden dönmekten bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım imanlarımız sana emanet, sen muhafaza eyle. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kerimle cemaatimizden Tevfik Güneş Efendi vefat etmiş. Sizi sevenlerden diyor. Ya Rabbi beni niye sevsin? Beni ancak senin için sever. Ben neciyim yani? Beni seven Allah için sevebilir. Ya Rabbi karşılığını hayırla bizi sevip de ahirete gidenlere göster ya Rabbi. Amin. Alimleri, hocaları, sohbetleri sevmelerinin müjdesini ver onlara ya Rabbi. Amin. Hem bu kardeşimizin hem bu cemaatin geçmişlerinden müminin-i müminatın kıymetli annemin ruhu için hep geçmişlerinin ervahı için buyurun bir kelime-i şahit okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammed abduhu ve resul. Hediyelerimizi dağlar gibi rahmetler halinde şu mübarek gecede kabirlerine hediyelerimizi ihsal eyle. Onlar da razı eyle, memnun eyle. O anam da sağ olsaydı, bir mümin kardeşlerimiz, birçok tanıdıklarımız sağ olsalardı bu gece ihya ederlerdi. Ya bu gecelere değer verdiklerini biliyoruz ya Rabbi. Aynen sağ gibi onlara muamele eyle ya Rabbi. Amin. Bütün ya Rabbi ecdad-ı ceddatımızı bu dualara ilhak et. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem şâfına. Efendi baba hazır. Envâtina envâti müslim envâtina envâti hazırın. Hâdim Zeyde ve Ayub el-Ansâri Ebu Şeyh Bezel Hudri'in. Hazreti Hafir Hazreti Kâb Hazreti Abdüsselam Hazreti. Muhammed el-Ansâri ve bu beldede medfun bulunan cemî ashab-ı kiramın ve evliya azamın ve sahabe-i kiramın ve Şeyhülislam İsmail Efendi ve Şer Şeyhülislamların ve civarında yatanların ve hasaten geçmişlerimizin ervahı için el-Fâtiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.